Шум хора. Нямаме стата. Много шум. Той покрай Гагарин. Да. Той каза, че искам да правя тет. Аз мисля, че той е готов. Психологически е готов. Замисля. Отец винаги е сталан. И това за отец винаги става много хубаво. Сърба, аз някак си исках да вкараме такива неща в това албум. Не се да обогатим с албум. Не можем да е да възпрем нещата. Не, освен това,